Milo Curtis i Drum Freaks w Trójce. Milo Curtis, India Czajkowska, Janusz Janina Iwański, Piotr Iwicki, Włodzimierz Kiniorski, Anna Patynek, Karolina Poznakowska i Dawid Sosedo Vale. To był koncert, jaki odbył się w Trójce 17 stycznia 2000 roku. Przypomnę, że Milo Curtis to artysta, który grał w pierwszych składach zespołów Manam czy WW, a także współpracował z Ocjanem, Brygadą Kryzys i Tomaszem Stańko, także wieloma innymi artystami. Ostatnio jego nowe dziecko to orkiestra Naxos. Tam w tym zespole między innymi Kostek Juriadis i mnóstwo niezwykłych muzyków. Jeśli Państwo gdzieś zauważą na plakacie informację, że orkiestra Naxos gdzieś w Państwa okolicy występuje, to radzę pójść, bo to naprawdę niezwykłe przeżycie. I naszych muzycznych podróży w trójkowym archiwum koncertowym ciąg dalszy. Grupa The Globetrotters w tej chwili, ale szczegóły zdradzi Państwu gospodarz koncertu, jaki odbył się 15 października 2006 roku, Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu. Muzyka nie zna granic. I o tym wiemy bardzo dobrze my, o tym wiedzą Państwo, nasi słuchacze. O tym wiedzą również muzycy, którzy dzisiaj tutaj wystąpią. Wspaniałych czterech muzyków, ich trzecia płyta, Both Sides, ukazała się wiosną tego roku. No i najwyższa już pora, żeby muzyka z tego albumu zabrzmiała tu na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kuba Badach, Bernard Maseli, Jerzy Główczewski, Nippy Noja, Globetrotters! Thank you.

Thank you. Dziękujemy pięknie. A niesamowity jest, nie? Każdego wieczora, muszę wam powiedzieć, że mam takie chwile, że gaz mi się nie chce. Będziesz cicho właśnie, mówię teraz. Dziś dla państwa śpiewa pan Kuba Badach. Na saksofonach i na flecie facet, który 9 dni temu przestał palić. Pan Jerzy Główczewski. Na instrumentach perkusyjnych człowiek, który przez kilka lat jeździł z nami jako nasz gość, na jego własną prośbę stało się tak, że jest po prostu czwartym globtroterem. Możesz przetłumaczyć globtroter? Globtroterem. Dzięki. On nie pali. On próbował palić przez rok, ale mu nie wychodziło i zrezygnował. Dla nas każdy wieczór z nim na scenie poza sceną jest niebywały. To wielka nagroda dla każdego muzyka, bo też postać jest to nieprawdopodobna. Proszę was, tylko powitajcie go szczególnie gorąco. Dziś na instrumentach perkusyjnych Master of Percussion Mr. Nipinoja. proszę Państwa, wreszcie na wibrafonie elektronowym produkcji amerykańskiej, tuningowanym w Bahrajnie. Z Bahrajnu również pochodzą wszystkie jego te peruki. Ta jest fajna, moherowa. Proszę Państwa, nasz absolutny mistrz, autor całego materiału muzycznego, który wykonujemy dzisiejszego wieczoru i w ogóle, który wykonujemy. Autor Globetrottersów i założyciel, panie i panowie, pan Bernard Maselli. Przyjechaliśmy do was z płytą Both Sides i to był ten pierwszy utwór. Po czym zagraliśmy Steppenwolf, po czym Kuba zaśpiewał All You Want. Jak pisałem tą baladę, to nie wiedziałem, że to o papierosie jest, no ale tak wyszło. Teraz chcemy zagrać dla was Lost Boys. Lost Boys to jest tak, to jest dobry utwór, szczególnie jak jedziesz w nocy i nie wiesz, gdzie jedziesz. I a propos tego, my jesteśmy w Trójce i myśmy mieli takie sakramenckie zdarzenie, że zagraliśmy koncert w Białymstoku. Po koncercie jesteśmy na stacji benzynowej, zatankowaliśmy samochody i jedziemy. I właśnie wtedy ktoś w Trójce puścił Lost Boys. No i Kuba do mnie dzwoni i mówi, Lost Boys leci w Trójce, weź se włącz. Włączyłem i tak jedziemy. I skończył się ten utwór. A mgła jest dramatyczna, nic nie widzę, w ogóle masakra. Kuba przede mną, ledwo jego światła widzę. I pan na końcu mówi, to był Globetrotters z Lost Boys, ale ci panowie nie są zagubieni. A ja mówię, akurat. Proszę bez obaw, muzyka jeszcze zabrzmi. To był obszerny fragment koncertu zespołu The Globetrotters, jaki odbył się w Trójce 15 października 2006 roku. I to było Trójkowe Archiwum Koncertowe. Tomasz Żonda, dziękuję. again.